ติสเพยขาพุทธาปลายันตุอากาศธาจะพุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนเอเตสเพยขาปลายันตุยักษ์ทั้งหลายถอยไปเอเตสเพพุทธาปลายันตุหีทั้งหลายถอยไปไล่มาดมสุวรรณภูมิงพันนวาสนุตลาภิสัจเจมิตาภูมิตาภูตวาภูมาชลังอเทสยุงเอเตสเพยคาปลายันตุสุวรรณภูมิแห่งดินทองแห่งนี้ภูมิขังขาโสนุตลามหิติกาโสนอุตตละผู้มีฤทธิ์นำพุทธศาสนามาคันตวาปีสาเจนิธมิตวาปายปีศาจทั้งหลายขยับขยายไปไล่ไปคันสิแปลมาของเอิ้นมาสวดมงคลลาวมีแต่แนวดีๆไล่ผีไล่สังผีสุ่มนั้นหนีแล้วจากหัวเฮือนแต่ก่อนทั้งหัวนี่ก็มีแต่หอผีของรักษานำผีแจงผีแจงเอาผีหนีไปนี่เอาพระขึ้นมาไว้ทั้งหัวถากไม้เอ็ดพระพุทธรูปไม้โพไม้ไฮไม้เอ็ดพระพระเจ้าอยู่หัวเด้อสุดเด้อบ่แม่นผีอยู่หัวได้บ้านนี้บ้านนี้ก็เห็นยาคูยาซามามาแล้วพระเจ้าอยู่หัวเวลาจะให้ของทานใส่บาตรใส่พ้องงบใส่เก้าเท่าเสียหัวสาธุพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ตัวน้อยๆบ่หันได้ไงปานใดพระเจ้าอยู่หัวน้อยอันน่ะพระเจ้าอยู่หัวน้อยเว้าลัดเลยบ่ได้จวนน้อยบาตรเดียวเลยเสร็จนะมันเป็นจังซั่นดอกเรื่องราวของมันเพราะฉะนั้นในวันสำคัญในวันพระเนี่ยไทบ้านเฮาว่ามื้อค่ําสูงขึ้นมาวันศีลคืนคืนกล้องเจ้าหัวหำปีของเด็กมืออื่นเป็นวันศิลเรียบห้องเศร้าไหวญาสิภาพไปไหวญาคู่สังขลาดไปตักบาทหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาหลานเอ้ยได้ยินอยู่เนาะไหมเว้ยเพิ่นเทศญาตอนหลานตะกี้ถึงวันพระวันเจ้าอย่าไปทำงานอย่าใช้แรงงานสัตว์ย่านบาปมันสิได้ตีได้ฆ่าได้ลงโทษลงทันคันไปวัดไปวาบ่ได้ก็อย่าไปทำบาปให้อยู่ซื่อเอ็ดบาปน้อยได้บาปหลายจึงเอื้อนว่ามือคำเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเท้าจตุโลกกบาลทั้ง4มาตรวจโลกในวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำ8ค่ำให้อำมาตย์ผู้ไว้ใจมาตรวจดูคนในโลกนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีอยู่บ่ประโยคแรกคือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิตกนรกสิขึ้นสวรรค์ถูกถามด้วยพญายมว่าเจ้าเป็นหยังจึงบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เปิดพระไตรปิฎกดูบ้างก็ได้เทวทูตสูตรอุปริปันธานมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่504 505 506เปิดไปก็เห็นปั๊บคนสิตกนรกพญานิรยาบาลมาเอาไปขึ้นสวรรค์ก็ตามบันมุมมันโดนเตยมันมาเอาอิตาสลีไปไข่พิษสมบัติเสียนตายอันยะเอาไปหอดนายนิรยาบาลเอาไปผิดพญายมบอกว่าแม่นพูดอีกพูดบักสลีฆ่าแห้งผมเป็นสลีนี่เอาไปขึ้นรีบเอาไปสลีนั้นมันฝังแล้วบาดนี่พวกนี้มาช่วยกันงัดป่าลงนั้นยังบูขี้ดินขึ้นมาแม่อุ้ยอย่าเมื่อถามมึงก็ได้ไอ้บ้านหมูมุ่นนนเตยเรื่องเก่าเล่ามานานแล้วเคลื่อนมาบอกว่าบ่แม่นกูบ่แม่นสลีนี่พุ่นสลีฆ่าแหงอยากได้แหงไปเอ็ดยานตาทิพย์เบิ่งโบกเบิ่งไฮโลกลับไปจะไปถามมึงมีดอกค่อยอยู่ไกลกว่าเจ้าก็จะบอกคนฟังไอ้พวกนายนี่ในยาบาลนี่ถึงเวลาเขามาเอาคนไหนหมดอายุเขามาเอานอนลับๆกับบะปุกกำหูดไปโลดเอิ้นว่ากันไหลตายบ่แม่นลุกแม่เจ้าห้อนงามเลยได้ค่อยมาเอาบ่ว่านอนลับกับกำแอกไปเลยถึงเวลาแล้วเอาไปเขารู้จักหมดแล้วว่าทำดีทำชั่วอย่างไรจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกก็เอาไปแจ้งพญายมพระบาลมี2บาลบาลหนึ่งเรียกว่านิรยาบาลนิรยาบาลมาหาเอาเมื่อ6ปีก่อนเลยคนหนึ่งมาสร้างกุฏิให้อาตมากุฏิที่อาตมาอยู่ครั้งแรกโยมเหรียญเมืองวานอนสร้างเสร็จพาน้องพานุ่งพ่อแม่ตายหมดพาน้องนุ่งมาสร้างกุฏิใช้ชื่อว่ากุฏิเทพพลักษ์พ่อนามสกุลของเทพพลักษ์ถวายอาตมาไม่มีกุฏิอยู่แต่ก่อนกลางกฎก็แกสร้างเสร็จแล้วต่อมารุ่งขึ้นมาอีกปีหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเหมือนกันชื่อว่าเหรียญฟ้าผ่าตายนั่งรถ3ล้อเครื่องไปฟ้าผ่าลงตายตายเอาไปโรงพยาบาลมานอนมานอนว่าเอามาหยังคนตายโรงพยาบาลได้20ปัวคนตายได้เอาคืนเอาไปเผาเอาไปฝังแม่เขาก็เอากลับไปไปทำพิธีทางศาสนาใส่โลงใส่อะไรแล้วเรียบร้อยนะ จะเอาขึ้นประดับประดาดิ้นกุกักกุกักกุกักเปิดนั้นลงมากูอยากกินน้ำอยากกินน้ำคอแหบคอแห้งใส่แล้วคนตั้งหลายตกใจพอตั้งใจได้ก็ถามมาไปอย่างไรมาเขาบอกว่าหมอไม่เลี้ยงกูไปสั่นเอาไปคืนไปไว้อีกเลี้ยงนึงไปสั่นเลี้ยงที่ทำกุฏิแกก็นั่งห่วยหมอไม่เลี้ยงมึงเลี้ยงกูทนเลี้ยไว้บาทเนี่ยไปสั่นกระยาดอกไปสั่นกูได้เห็ดดีไปแล้วกูว่าย่านดอกกูตายกูไปขึ้นสวรรค์กุฏิอาจารย์ต้องพบกูไปเห็ดไปหลังจากนั้นมาสามวันฟ้าผ่าเมื่อกันเลี้ยงเนี่ยอยู่กลางทุ่งไปอย่างเดียวมากระจกกันเด่นไปนู่นเจ้าของไปทางนู่นบ่คืนเลยอันนี้นายนี่ยาบาลพอเขามาเอาไปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสัตว์นี้ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สัตว์นี้ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่สัตว์นี้ไม่เคารพเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์อย่างเมื่อกี้นี่สมณพราหมณ์มานั่งแสดงธรรมนั่งย้อนขาสำลับอยู่นะเรื่องพูดว่าไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เปิดไปก็เห็นทันทีพ่อจะตกนรกก็อย่างนี้แหละแล้วเอาพ่อเอาแม่ขึ้นก่อนมาไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนที่รู้ว่าตนเองจะตกนรกพญานิรบาลบอกว่าผมจะเอาเขาไปลงนรกเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาทันทีเลยแต่ส่วนพญายมนั้นก็จะปลอบใจลูกเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญถ้าเป็นผู้หญิงก็แม่มหาจำเริญอย่าร้องไห้ไปเลยเธอยังไม่ตกนรกเดี๋ยวนี้ดอกอาจจะไม่ตกก็ได้ให้ฉันถามเธอดูก่อนคันมันบอกภาษาเข้าบัลลาเฮ้ยกระเพงอย่าห้องอย่าไรบ่ฮันตกเดี๋ยวนี้ดอกให้ถามเบอร์สกอนอาเซโบตกกระไดเจ้าได้ทำดียังไงส่วนผู้ที่จะขึ้นสวรรค์มันก็พูดอย่างเดียวกันนายนิจบาลอามาก็บอกว่าท่านผู้นี้เราทุกสัตว์นี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สัตว์นี้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่สัตว์นี้เคารพเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์รู้จักทำบุญสุนทรทานฟังธรรมจำศีลเก็บเล็กผสมน้อยไม่ประมาทผมจะเอาสัตว์นี้เป็นขึ้นสวรรค์พอผู้อย่างนี้คนที่จะได้ขึ้นสวรรค์ได้ข่าวก็ดีใจยิ่งพญายมบอกว่าพ่อมหาจำเริญอย่าเพิ่งชื่นอกชื่นใจเธออาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ให้ฉันถามก่อนเป็นยังไงจังหวะสัตว์ผู้ให้ก็บอกให้เศร้าสักวันจะเผาให้อาเสวตกก็ได้ให้คอยถามเจ้าก่อนผู้ที่จะขึ้นสวรรค์หัวเราะท่านก็บอกให้หยุดอย่าหัวเราะอย่าชื่นใจเธออาจจะไม่ได้ขึ้นก็ได้ฉันถามดูก่อนทั้งหมดนี้คือให้ทุกคนมีสมาธิยามใดเสียใจมันบ่มีสมาธิใดมันขึ้นเอียงบ่ออกเลยพญายมจะถามว่าเธอตาไม่บอดหูไม่หนวกเธอไม่ง่อยเปียกเสียขาเป็นคนรู้จักความแล้วเธอเคยได้ยินอย่างนั้นไหมเธอเคยเห็นเทวทูตไหมเธอคิดอย่างไรตรงนี้ให้เขาได้คิดถ้าเขาหยุดร้องไห้เขาจะนั่งคิดเทวทูตคืออะไรส่วนคนใจดีนี่ก็ไม่มีสติบ่มีสติได้คนใจดีดีใจถ้าใจดีมีสติถ้าดีใจมากไม่มีสติเพ้อเวอร์เพ้เวทเห็นบอกคนบวชซิกใหม่เขาบอกป่ามีแถมันดีใจไหลเขาบอกขึ้นเงินพระเอกลงล่างแล้วแลนออกเมื่อหน้าเข้ามาโอ้ยบาปมีแถเอ้ยเขาว่าเพิ่นดีใจเพิ่นได้สิกใหม่เพราะนั้นต้องเตือนให้หยุดให้ดีใจหมดแล้วก็ถามเธอเคยเห็นเทวทูตไหมไม่เคยเห็นคิดดูดีๆที่เคยเห็นไหมเทวทูตเคยเห็นคนตายไม่เห็นแม้คนตายคนตายนั่นคือเทวทูตเธอคิดอย่างไรถ้าเป็นพี่เป็นน้องก็โศกเศร้าถ้าเป็นคนทั่วไปก็ธรรมดาตายเท่าไรแห่งดีจะได้ไปเล่นไฮโลเฮิร์นลาวเท่านั้นก็เตรียมโทษลงนรกให้ดีๆทีนี้ก็จะถามเธอเห็นคนเจ็บไข้ไหมในโรงพยาบาลเห็นแล้วเธอคิดอย่างไรไม่คิดอย่างไรไม่ใช่พี่ใช่น้องพญายมก็บอกโอ้ยเธอตาดีก็เหมือนตาบอดเธอหูดีก็เหมือนหูหนวกทำไมเธอไม่คิดว่าเราก็จะเจ็บจะไข้วันหนึ่งจะทำอะไรไม่ได้ทำไมเธอไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะตายทำไมเธอไม่คิดว่าวันหนึ่งจากพัดภาพของรักของชอบแต่ใจทำไมเธอไม่คิดว่าเราจะรีบทำคุณงามความดีก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้นเธอมีตาก็เหมือนตาบอดไม่ดูบ้านดูเมืองที่เขาทำดีเธอมีหูก็เหมือนหูหนวกไม่ฟังเสียงพระเสียงเจ้าท่านสั่งท่านสอนมันก็สมควรที่เธอจะตกนรกไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องยมมาราชยมมาทูตที่ไหนจะเอาเธอไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่เธอมัวประมาณ ถ้าถามคนดีคนที่จะได้ขึ้นสวรรค์เธอเคยเห็นเทวทูตไหมไม่เคยเห็นเธอเห็นเลยคนตายไม่เห็นเวลาเธอเห็นคนตายไปเงินดีเธอทำยังไงก็เพราะมีความคิดว่าเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนท่านผู้นี้หันตาหังกัลยาณังกโรมิกาเยนวจามนัสซาเอาเธอเราจะรีบกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่เราจะตายเหมือนท่านผู้นี้จะทำดีเอาไว้เห็นคนไข้ผมก็คิดเผื่อวันหนึ่งเรานอนนั่งติดม้อนนอนติดเสื่อเราจะทำอะไรได้เอาเถิดวันนี้อยู่ดีๆเราจะรีบกระทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจทำอะไรไม่ได้ก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้พ่อแม่ผู้มีบุญมีคุณแก่เราได้อยู่เย็นเป็นสุขพระญาติโยมได้ยินงั้นยกมือใส่หัวสาไม่มีใครเลยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ของเธอไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์ไหนจะเอาเธอขึ้นสวรรค์แต่เธอก็ต้องขึ้นสวรรค์เพราะเธอได้กระทำดีด้วยกายวาจาใจของเธอเองเธอเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนผู้ประมาทต้องเอาไปลงนรกเธอทำไมไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ตัวนี้เป็นตัวเลขเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยสำคัญแต่เฮานี่ทุกข์ยากลำบากบ่ไปวัดก็ได้ให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีๆบนสิได้ขึ้นสวรรค์ง่ายๆเลี้ยงเท่าๆนี่เฮ็ดเลี้ยงง่ายซะแม่ใหญ่แล้วสิกินอีหยังหมกมองยิ้มนึงแล้วก็กินกับข้าวอิ่มเล่าเท่าแล้วบางเดือนเล่ายิ้มออกมาแขวกระโบพ่อแขวแก้มกระโบพ่อแก้มทั้งลุมทั้งเทิงมีอยู่ 2-3 เล่มเรากินหยังบ่ได้หลายกินได้แต่กล้วยซุปกับหมกมูกับแกงคูนเท่านั้นน่ะเนี่ยเราสิกินได้แกงคูนแกงแล้วเราก็กินได้ด้วยปะถากไม่ให้เล่าตีเนี่ยได้เล่าสิแสบเฮ้ยจะเป็นแกงคูนแดงคือทอดอีเมย์ไปดิแต่ในว่ามันมวนเลี้ยงกายเลี้ยงง่ายบอกกินหลายดอกเขาแล้วแต่ว่าเลี้ยงใจได้วันสำคัญวันสิตกนรกให้เล่าก็ได้ได้เถ่าสำนีเราเขียนไว้ไว้เถ่ามาแล้วใจเบาเขียนง่ายใจดีทอมักฝ่ายใจหายทอมักตูมใจก็เท่าตาก็ยังเถ่าคนดีแต่ว่าหายใจเถ่านั่งจังไหนตาคมเคยคมวาวขุ่นขาวเป็นฝางฟ้าเคี้ยวกระเถ่าฟันเคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดากลับกลายมาเหลือแต่เหงือกแดงๆเคี้ยวหมากกระหยาบคือเก่าเลยเนื้อสตัมโอวสันจุกๆจักๆเถ่าเป็นการบรรหูกระเถ่าเขาเอิญทั้งหนึ่งเลี้ยวไปทั้งหนึ่งจักเป็นทั้งหนาหรือเป็นทั้งหลังใจกระเถ่าย่ามือเสาความเป็นย่ามือเร่งลำมือเรื่องไม่ย่ามือเสาหรือย่ามือเร่งก็สู้ผ่าผ้าตาเป็นยางหาทั่วเฮือนอยู่ใส่ผ่ากูเฮือบันหันบันหนีผ่าบ่าอยู่มันเท่ากันยังวะเครียดก็เครียดง่ายลังเถื่อตรงนี้แหละลูกเต้าเตรียมตัวให้ดีๆพ่อมวนมวนน้ำเล่าลาเอ้ยจังสันจังตีกันแล้วบอกเราฟังก็เมื่อนี่บ่คือเก่าคนบ่มีศีลมีธรรมพ่อมีดิได้ยานลูกกูเมื่อนี่บ่มีลูกยานพ่อยานแม่นี่คนเพิ่นสิพากันไปตกนรกเดี๋ยวเอาหลายๆได้อีเมย์เจ้าเท่าลำตั้งแต่เฮงกินมังยิ้วผลเจ้าเกิดเจ้าสิจักหนังหายไว้อีกสัมเท่าก็อยู่สมเท่าแน่จะสวอสจมหลายอยากจมหลายก็บอกไปวัดผลประบายขนาดนี้เล่าอยากเหตุดีเล่าจึงจมหลังเธอเราตื่นขึ้นมาเล่าจมมุ่มมวยมวยอย่าจมหลายบอกอยากได้ยินแน่รถทัวร์แล่นรุ่นๆหลายๆอยู่หุ่นไหนสี่สงครามฟ้าอากาศผลไปกรุงเทพสัมได้พ่อว่าเอากรุงเทพมาคู่ผู้เท่าพวกเราญาติหลังเธอไปอีดีสัมมีแต่เถากำผ้าเถากำพ้อยลูกล้านเขานี้จากเบิดนั่งสงบเสกเงียบอยู่เฝ้าเฮือนเฝ้าซ่านหาลูกเป็นตาอีดูตนศาสตร์แต่ก่อนว่าลูกกำผ้าเดี๋ยวนี้พ่อแม่กำผ้าคนขาดศีลขาดธรรมดุลสินี้จากหยาหน้าออกป่าเส้นพันวาคนโบราณพันบอกบ่หลายเขาให้ยืดซื่อเนี่ยอยู่ให้สมเถาเนี่ยสิหาให้กินตรงนั้นเขาว่ายืดจมไหลเรื่องมกทกใจเสร็จน้ำตาหันหน้าเข้าป่าปัญญากรรมปัญญาเวนเอ้ยมาเอาผู้ฆ่าไปเถินมาเสร็จผมไม่ได้บ้านนี้ดอกแต่บ้านอื่นหมดเด้อผู้ฆ่าจะตายมันแต่ลูกมันสังมันหายมันจมเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆถ้าผู้ใดทำให้พ่อให้แม่ได้ร้องห่มร้องไห้มีได้ทั้งบ้านอาตมาพอปัญญากรรมปัญญาเวนเอ้ยว่าผู้ฆ่าไปเถินรีเถารีเถาแล้วเขาสั่งผู้ฆ่าจะตายปานมาโตซาเหลืองเราว่าจังเราไปเห็นมันเลยใส่มาโตซาเหลืองเราว่าลูกตีราคาเราปานมาโตซาเหลืองกี่เท่านี้เราว่าเตรียมตัวตรงนรกลูกเต่าไหนว่าให้พ่อแม่ให้ นั่นคือไม่เลี้ยงท่านแล้วยังเข็นฆ่าเขี้ยนตีดีบ่อยก็สิขาสิบสิขาเอาแกนขยุ่มตียาโซเอาบาลีต่อยตีต่างขอดยาโซเอาเดควมเบาเอาหัวใจตีสีเนาในนุ่มเหนื่อยแม่เขาแล้วพ่อเขาแล้วจะเบาหายเบาอยากหลายแต่กี้เฮาเป็นลูกเพิ่นยามได้หายเอ๊ได้ยินหมดกัดเหียดกินเล่นพอเล่นอุ้มสิอุ่นพรขันลูกเศร้าหายดีใจบัดเทามาแล้วเล่าให้บ้านนี้ให้ถึงไหนบ้านนี้อ้อยเล่าจะเผ็ดเจ้าก็จะละเตรียมตัวตกนรกเลยอุ้ยเฮ้ยเจ้าอย่าบอกก็ให้ค่อยหลับค่อยจืดค่อยอ่อนค่อยยอมถือขันไปหลดขันพอได้ขึ้นว่าได้เว้าให้พ่อให้แม่ห้องให้เมื่อห้องเนี่ยฟังเทศแล้วถือขันห้าไปหลดย่ำกินเขาอิ่มไหมสีสงบละข้านไปหลดอีวิเอ้ยยังให้ค่อยปราบค่อยนาเลยเด้อค่อยตกนรกค่อยเอ็ดพิษค่อยลงทางตาค่อยบอดหูค่อยหนวกค่อยหูจักควมค่อยละบ่เอ็ดอีกดอกกึบหลดนรกพิษปักโดบ่ให้ตกเลยเศร้าเขียดไปที่ไปขันลูกเราเบานั่นนั่นบ่กินก็อิ่มบาดเนี่ยมันลูกดีเพราะนั่นเห่ามาแล้วบ่นสิได้บุญได้นี่กับบ่นสิได้บาปไปงวดตีขั้วอยู่ตารางผู้เล่าให้รัดไปเทิงคนโซสิฆ่าสิแกมันกินบ่ละวะละวะงวดขั้วนี่มีบุญมีคุณเลี้ยงลูกมาพาลูกไงลูกเต่าตีงัวโคอยู่ตารางแล้วเขียดห้องหายอยู่เทิงปวดสูสิข้าสิแกมันกินพ่อข้ากินซ่าแล้วพูดว่าห้องโบกันมาใส่โยซื่อเนี่ยพอเท่านี้ก็เซ็นน้ำตาหาเถอะไปอยากตายเด้เพราะอยากกำมันยาเวนเนี่ยยังรู้เพราะว่าคือผมมาเอาผู้ฆ่าไปเราอยากตายหันลงไปวัดบัตรร้านน้อยแลนน้ำพ่นไปขาบมามาสาทุทอนผู้ฆ่าอายุเยือนเด้อบาดมีไปว่าได้อยู่ดูลูกดูหลานโดนๆแบบว่าโอ้ยจะเอาเดียวไหนผู้เดียวเราอยากตายผู้เดียวเราอยากยืดผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้เพราะนั้นผู้จะตกนรกจะถูกถามเรื่องบุญคุณพ่อแม่จะขึ้นสวรรค์ก็เอาบุญคุณพ่อแม่เนี่ยมาเพราะฉะนั้นพวกเราในยุคปัจจุบันนี้น่าจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีๆอันนี้ย่างย่ำหนาวว่าสันเพื่อนเพื่อนอุ้มใกล้ตีตอกซอกตอกซอกผ่าห่มตุ้มให้มันยางดีพันหยาดมันหนาวต้มน้ำฮอดเด้ๆเอาขาซุปน้ำปุ่นทุ่น้ำหนาไข่ตีพันหยาดไข่ตีหนาวเมย์เท่าเท่าสั่นงอดๆๆๆด้วยหาพอหอมตุ่มให้เล่าดีๆต้มน้ำฮอดอาบให้เล่าเลยกับใครอีเบ้เอ้ยค่อยต้มน้ำใส่น้ำเย็นพอดีอุ่นมาอาบเด้อให้คิงมันล่วงจะจะอยู่ดีมีแห้งย้ำหนาวแต่มันอุ่นก็ไปหอดตับผลถ้าลูกว่อยสันเอ้ยผลอาบให้ไก่ตีผลใส่ต้มน้ำฮอดเต้หนามันเมื่อไอ้แพงไก่ตีกว่าพ่อกว่าแม่เตรียมตัวตกนรกไอ้ดีที่ฉันจะเอาหัวลูกก่อนหรือหาลูกชะปันเพราะนั้นพวกเราพากันคิดย่ำหนาวย่ำห้อนผู้บ่าวผู้สาวย่ำห้อนมาสงการผลเป็นเล่นจะสงครามผลมืดฟางม้วนดินแม่ก็พอจะมาห้อนเกือบตายอยู่ต้องไปหาลายฮอดผู้อื่นผลยอดรักเพราะว่าร้านที่ทุกหนูว่าผีมันมาตั้งไปทั้งหมู่ว่าผีมันบนนักข้อหักตายอ่ะคนดูบางแกไปหาหดน้ำที่ยอดรักตัวทัวเอาน้ำหอมมาอาบให้พ่อให้แม่เสื้อผ้าดีๆเปลี่ยนให้เจ้าอาบให้ข่อยหลายพันหลายหมื่นขันแล้วพ่อเอ้ยแม่เอ้ยตั้งแต่เกิดมาก็แจกหดน้ำล้างข่อยสิอาบให้เจ้ามื้อนี้เย็นบ่ขอเย็นบ่แม่เจ็ดหอดตับผลน้ำลูกอาบให้อันนี้จะเซยขี่รถมอเตอร์ไซค์แปดไปหาหดกับผู้บ่าวผู้สาวยอดรักเพราะว่าทูนหัวผีมันมาตั้งไปมันจะข้อหักตายมันเองนะเพื่อนต้องมาคิดกันให้ดีๆถ้าอย่างนี้ยมพบาลบ่ถามหาดอกคนว่ามือ8คำถ้าจะตัวโลกกบาลก็ให้ลูกให้อำมาตย์มาหาดูว่าคนเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมเข้าวัดเข้าวากันบ้างไหมถ้าวัน14ค่ำให้ลูกชายมาดู15ค่ำมาเบิ่งเองพ่อไอ้นั่นคนบ่ล้านเฮาเพิ่นยังเอิ้นว่ามื้อค่ำวันศีลคลำได้มื้อนี้ท้าวจตุโลกบาลมาจอบมาเบิ่งเฮ็ดผิดเขาก็เห็นเต็มตาทำดีเขาก็เห็นเต็มตาถ้าเฮ็ดหยังบ่ได้อย่าทำบาปถ้าพอทำได้เข้าวัดเข้าวารู้จักใส่บาตรให้ทานถ้าทำอะไรไม่ได้อยู่บ้านกับพ่อกับแม่อาตมาบ้านอาตมานี่เป็นยอพอใจมากยามเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอุ้ยเขียมคนมันขำเปี้ยเนี่ยเรายังไม่ทันได้ตายเดี๋ยวนี้ขันเจ็บไข้ได้ป่วยมีแต่เราแล้วไปปัวไปมัดผูกแขนเราเอาเนี่ยไหนอาตมาชอบใจที่สุดคือคนขี้คานอาตมาแล้วว่าฝนตกอย่าได้ดุ่มไปหน้าฟ้าห้องอย่าได้ดุ่มไปไกลแล้วบ้าง ลุกแต่ส่วนเมืองนาลุกแต่นาเมืองบ้านขี้ค้านให้เจ้านอนอยู่เฮือนอยู่ซานนำพ่อนำแม่มันยืนมันยืนโอ้ยจะแม่นมัดอันขี้ค้านให้นอนอยู่เฮือนอยู่ซานนำพ่อนำแม่ถึงมากขนาดเพราะว่าเราได้ไปขี้ค้านแต่ไข้วันเสาร์แบบปุ๊กแล้วไปแม่ไปตำข้าวแต่ก่อนมันมีโรงสีได้นกกระเวาห้องนำห้วยไปแม่ไปตำข้าวทงนาโอ้ยบัดบอกว่าขี้ค้านให้นอนอยู่เพื่อนด้วยตาน้ำพ่อน้ำแม่มันจะให้ไปตำเข้าไว้แท้ความจริงนั้นคนโบราณไม่อยากให้เราพัดพาจากพ่อจากแม่ให้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ได้ฟังคำสั่งสอนได้อุปถัมภ์อุปถากร่วมทุกข์ร่วมยากเป็นบุญท่านผูกแขนเอาไว้เดี๋ยวนี้โอ้ยผูกแขนเล็ดทิ่มไปกรุงเทพมาเด้อย่านเขาว่าคนภาคอีสานเปล่าเตรียมตัวให้ดีๆพ่อแม่นั่งท่ามือขอให้ยามได้น้ออีน้อยสิมาอีล่าสิมาประคำสิมาพุ่นปีใหม่สงการตรุษจีนมาซื้อส้มเขียวหวานมา2กิโลมาฝากดีใจเกือบตายของลูกมาสิมาพันธิเวค่อยในเงินค่ารถประคืนนี่คือเอาโอ้ยว่างสังหารยานคนเฒ่าเพราะนั้นพวกเรานี่แหละในวันพระวันเจ้าพอถึงวัน15ค่ำเท้าจตุโลกบาลมาดูเองมาแล้วก็ไปเล่าให้พระอินทร์ฟังพระอินทร์ถามมาเป็นยังไงเบื้องมนุษย์โอ้ยเขาบ่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พูดกับพ่อกับแม่กับโชคโขกหักถากถางพระสงฆ์องค์เจ้าไม่รู้จักเคารพสมณพราหมณ์พระอินทร์ก็เศร้าใจเทวดาก็เศร้าหมองเพราะอายุของเรามันน้อย100ปีเมืองมนุษย์1วันสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของพระอินทร์เขาก็บอกว่าโอ้อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เขาก็ตายเพราะเฮาใน100ปีข้าเจ้ามือเดียวมนุษย์ทำไมหนอพากันประมาทเหมือนจะอยู่เป็นแสนแสนปีอายุเพียงน้อยนิดอีกต่อไปสวรรค์นี้จะอ้างว้างหลงเหลงจะไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในนรกหมดแล้วหนอถ้าได้ยินข่าวว่าบ้านท่าปากงามทำบุญทำทานให้พ่อให้แม่เขาลบเพื่อเฟื้อสมณพราหมณ์ฟังเทศฟังธรรมกันหัวกำอึกชึกอยู่ใต้ต้นลำไยอย่างสิพระอินทร์ดีใจเทวดายิ่งใหญ่ว่าฮันดอนซุ่มนี้ก็สิมาขึ้นเป็นหมู่ห้องเพราะพวกเราว่านานแต่เขานิดเดียว100ปีพวกเราเท่ากับ1วันที่นั่นเขาดีใจถ้าได้ยินข่าวคนดีไม่นานนักดนตรีทิพย์จะบรรเลงบนสวรรค์ดอกปาริชาติที่นี่จะเบ่งบานเพราะเทพเจ้าหน้าใหม่ๆจะขึ้นมาถ้าเห็นคนขึ้นสวรรค์เยอะๆเขาก็บอกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าคงเจริญแล้วเนาะคำสั่งสอนคงสำลิดผลเนาะจึงมีสัตว์ที่มาสู่เทพวิกายหรือบางทีบอกคงจะมีพุทธสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นเนาะสั่งสอนทำให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษสวรรค์ยังมีพลเมืองเพิ่มขึ้นเพราะนั้นในมื้อวันศีลมื้อค่ำมื้อค่ำนั่นคืออย่าไปเอ็ดบาปมันขลังเอ็ดดีบ่ได้เพราะว่าเอ็ดบาปเขาเห็นกับหูกับตาพวกนมพบาลเพราะในวันพระวันศีลเขามาทั่วโลกเรียกว่าจักตุโลกเพราะนั้นในมื้อวันศีลมื้อค่ำยามทำวัดกันเองยามพระท่านยถาสัพพีขันวันพระท่านสิกวนน้ำอีมีนาบุญยะกามีนามันมีบทหนึ่งว่าจุลจตุโลกปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสจามาชตาเวลิกาปิยะจตุโลกปาลาจะเทวตาขอให้บุญนี้แผ่ไปถึงทั้งถวยเทพและจตุโลกบาลผู้ที่ไปทำบุญที่วัดพระท่านก่อนอุทิศส่วนกุศลอีมีนาญาณน้ำอีมีนามีคำหนึ่งอุทิศให้เท้าจตุโลกบาลด้วยเขาก็มาเห็นเขาก็ยกใส่หัวสาธุทำบุญไปเอ็ดให้เฮาน้ำนอแต่ว่ากูมือดีจังแล้วแล้วยาคูก็ว่าไวปานฟักลาบว่าจะเท้าจะตุโลกบาลที่ฟังหูดิจะโลกปัลลาจะเทวตาจะมุมิตามโนสัญญามัสตาบริการปิจาตเปตตาตุโว้ยจะไม่ได้ยังเราฟังนำกบฏหันเท้าจะตุโลกบาลมันฟังหูอย่างคือพระเจ้าคือไวให้กูฟังบอกหูเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดไวๆพูดอะไรพระสงฆ์เจ้าเวลาสวดท่านให้มันชัดถ้อยชัดคำอันนี้เราย่านแต่พอได้กินเราม่ำเข้าปานฟักหลักมีนาบุญญากามินาปัตยาบุญนนทราจาริยุปโวยจักไม่นังยอมพระบาลเท้าจตุโลกบาลมาฟังจักมันยังครูว้าวอย่างบาทเองมันเป็นแนวนั้นเองเพราะเหตุนั้นในวันเช่นนี้แหละพวกเราจึงมักจะได้ยินคนโบราณว่าขันผีบ้าก็ขึ้นในวันพระอีกละนี่อย่าไปใกล้มันได้หันเบิ่งตามันกลัวมันไม่มันใกล้หนอฮอดมือคำจะบอกว่าใกล้จะฮอดวันพระเลยบอกเป็นยังผีบ้าที่จะมาขึ้นในมือคำมันไล่มังไม้เลยเดินคืนนี่มืออื่นนี่บอกเป็นตีของเด็กปอกหรือบางทีได้ยินคนไหนทำเพจบอกเด็กห้วยมันไม่วันพระบอกหันเธอไปดิเพราะว่าผีบ้าขึ้นวันพระ ผีเพตก็ออกวันพระผีเพตออกผีหลอกขึ้นในวันพระอันวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำไปจะไปบันไดแล้วไปวัดบนต้นโพกูย่านผมยาวดับสาบจวนพระเป็นยังจะมาย่านผีเพตในวันพระผีหลอกในวันพระผีบ้าก็ขึ้นในวันพระเทวดาก็เกิดในวันพระลงมาฝนก็ตกในวันพระวันพระนี่คือวันที่ภาษาอินเดียเขาคนประเทศอินเดียเขาเอิ้นวันทิพย์อัฐมีสุเวอัฐโมทิพโยมืออื่นนี้สุเวแปลว่ามืออื่นพรุ่งนี้แปดค่ำเป็นวันทิพย์วันทิพย์คือพวกโลกทิพย์พวกเทวดาเขาจะลงมาตรวจโลกถ้าวันสิบห้าค่ำก็เรียกว่าสุเวปนรโสทิพโยลูกของพระเจ้าแผ่นดินจะขอเงินพ่อแม่มาตาปิตาสุเวปนรโสทิพโยพระแม่เจ้าพ่อเจ้าพรุ่งนี้สิบห้าค่ำวันทิพย์ลูกขอเงินไปทำบุญไปลงทานเขาเรียกวันทิพย์มาถึงได้เฮาเอิ้นมือค่ำวันสิ้นเพราะว่าวันทิพย์นี่พวกโลกทิพย์เขาลงมาเขามาหาดูกับหูกับตาทำบาปเขาเห็นทำชั่วเขาเห็นทำดีเขาเห็นเพราะนั้นผู้ใดทำบาปในวันพระบาปน้อยน้อยก็ได้บาปมากเขาลงโทษพอถึงวันพระมาเกิดเป็นคนเขาก็ให้มันเป็นถ้ากินเหล้ากินยามากมานักถึงวันพระมาเขาให้มันเป็นบ้าผีบ้าขึ้นวันพระไปใกล้มันเนี่ยมันไล่บ้ามากไหมผมเป็นวันพระเชิงหอดแล้วผมมืออื่นตีคงเด้อเนี่ยผีหลอกผีเหตุกับเหตุในวันพระมาหลอกคือผลกรรมให้ผลครบรอบที่เขาทำบาปในวันพระในวันบาปแรงให้ปรากฏการให้คนอื่นเห็นวันพระคนไปวัดไปวาหลายๆผู้ลงคนก็ไปอยู่ไปแล้วก็เอาคืนมาหลายๆเสี่ยงเอาพร้อมเนี่ยอยู่ในกินดีๆก็เตรียมตัวไปเป็นเพจอยู่รอบวัดนั่นละนำรักตายเพื่อชีวิตจึงหลายอยู่น้ำมันนี่หลอกก็คือกันเอาเลยเด้อว่าท่านยันเลี้ยงกันโต๊ะก็โต๊ะวันสิ้นแล้วก็ซ้อมเบิ่งอยู่เพราะวันนี้เป็นวันทิพย์ปนรโสทิพโยปัตโมทิพโยสุเวพรุ่งนี้แปดค่ำพรุ่งนี้สิบห้าค่ำวันทิพย์วันที่พวกทิพย์ลงมาพวกเทวดานี่ฝนนี่เขาเรียกเทวดาที่กรุงเทพเทเวศฝากบางลำพูไว้นั่นเทเวศนั่นเราเรียกว่าเทวดาเทเวศก็คือฝนเทโมก็คือฝนคนอินเดียถ้ามันร้อนๆฝนตกลงมาเขาแงนหน้าขึ้นฟ้าเขามือก็ฟ้องเทโมเทโมร้อนน่าจะปราณีเฮ้ไหวแขกฝนลงมาแล้วเทวดามาแล้วไหวเทเวศเพียงพ่มโลกลิ้นทลาเดียรสารสัตว์เสื่อประดาดอมหนาบมหาคุณหล่นเทโวไรลังสัตว์อยู่ใต้ลมฝ่าฝนเลี่ยงจังบ่ตายพนันเทวดาเลี่ยงฝนมาแล้วฝนนั่นคือเทวดาเพราะฉะนั้นวันพระถ้าฝนไม่ตกก็สำคัญเทวดาไม่ค่อยอยู่ในสิ่งในทับแล้วอาตมาก็เทไปคนนั้นแกจะมาแอบปดเจ้าของขายควายอยู่บ้านแวงคำนกกเรามาฟังเทศหมอน้ำก็สิมาป้นบัตรเมื่อคืนนานมาแท้เจ้าของหูมันก็บนหนวกนักเลงมันก็ได้ยินอาตมาก็เล่าเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยคนยากจนก็เพราะบาปกรรมพอจะทำบาปก็เอาความจนมาอ้างว่าบาปพระพุทธเจ้าว่าเอาความจนมาอ้างนั้นขัดสนยากจนวนสู่กรรมลามกเวียนไปสู่นรกปาเปนะปาปังสังสันธรรมนาเอาบาปเก่าที่มีอยู่ไปต่อเอาบาปใหม่เกิดมายากจนก็ไม่ขนขวายคุณงามความดีไปหาลักหาปล้นบางคนเพื่อนมาฟังเทศต้องการเอาบุญเก่าที่มีอยู่มาต่อเอาบุญใหม่อย่างพวกเรามานั่งฟังธรรมพวกเราทั้งหลายมีบุญตาไม่บอดหูไม่หนวกแล้วก็เอาบุญเก่าที่มีมาต่อเอาบุญใหม่คือเอานกเขาไปต่อนกเขานกเป้าไปต่อนกเป้านกคุ้มไปต่อนกคุ้มปุญเยนะปุญญังสังสันธรรมนาสืบต่อบุญด้วยบุญมหาพลาย่อมได้ผลอันยิ่งใหญ่ส่วนบางคนนั้นเพื่อนมาฟังธรรมเพื่อนมาทำบุญจะย่อมไปลักมัวลักควายเขาไปรอคอยดักป้นฆ่าเขานั้นมันเอาบาปเก่าไปต่อเอาบาปใหม่เวียนไปนรกเดี๋ยวนี้นรกกำลังเปิดประตูรอคอยไอ้หมอมันจะมาป้นมันนั่งฟังมันตกใจอ่อนเศร้าป่นไปโอ้ว่าสันพระมาโปรดกูเลี้ยวบัตรก็เลยกราบลงกลางดินแล้วแกก่อนนี้ข้ามแม่น้ำสงขลามามาฮอดปวดท้องเหี่ยวด้วยบัตรเอาพระมาจากคอเป็นหวดเลยเสียมาห้อยใบเสียเหี่ยวมันขลับคืดขึ้นมาได้ว่าพระผีบ้าสุนี้ พาปูไปป้นก็ไปนำกันไปลักก็ไปนำกันบ่เห็นเทศบ่เห็นบอกให้กูฟังป้ายว่าท่านนี่บ่นแกงเข้าป่าเลยทนเลยมันบ่แม่นของรักษากูนี่ของกูรักษาเสร็จแล้วก็ไปหาอาตมาอยู่วัดไปกราบไปสารภาพถ้าอาจารย์ไม่ไปแสดงธรรมในวันนั้นป่านนี้ผมอาจจะติดคุกติดตารางเพราะผมเตรียมตัวไปป้นแท้ๆเลยจากนี้ต่อไปผมขอมอบจิตมอบใจต่อศาสนาแกว่าโอ้นี่ของดีของดีฟังดีๆแล้วจะเกิดปัญญาแกก็เอาลูกเอาเต้ามาฝากอยากให้ลูกเป็นคนดีกลัวมันจะเป็นเหมือนพ่อคนดื้อขนาดนักเลยลูกที่เล่าให้ท่านนะ